الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة تحریم کے ادو مثالیں پا آخر کے ذکر کول چدوانا مثالنا دا قانون پا شکل کیو. اول مثال دید پا رہا ہو چیو بندہ کی خپل صلاحیت نہیں پل قابلیت نہیں پل ایمان و عمل نہیں مدبل صلاحیت اولا بیدا نشی ورکولی. ارکل چی خضا دو نو علیہ السلام و دو لوت علیہ السلام دوارا اگی کی خپل صلاحیت نو مد پیغمبرانو مرگرتیا و صحبت اغیل ایس پیدا ورنکل. اگر که شاعران ویلیو چه صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند دو دو شاعرانو دین نده کنه اغیل خوارس ویلی خواه دا انبیاء و نور صالحان نئی پا دنیا کی او دا اغیی صحبت اغیی لسا فیدہ ورنک لکانا اغیی تا اللہ حکمو کو جزے بورتا خپل صلاحیت واری خپل دبل صلاحیت اس فیدہ نور کی. او دویم مثال ذکر کی دا اغیی پا عکس چګلای او بند کې خپل صلاحیت وی خپل قابلیت پکې وی ول تقوا او پرهیزګاری پکې وی ناغتا د کافرانو صحبت ضرر نشي رسولي کا د کافر په کور کې ماحول کې او داغه دا حکم دلاندی داغه دا زبردستی دلاندی اس نقصان و تنشی رسول پل صلاحیت جیب بندکی نو دا پل ظلم زبردستی او سرکشی او بغاوت اغا تا نقصان نشی رسول. دی دوانو مثالونو که اللہ رب العزت پل عدل بیان کرے دے چیز اللہ ٹول کارونا دا عدل او دا انصاف دی نمخیم دا عدل مثالو چیز اللہ رب العزت ہوئی چیز پخ پل تازان صحیح نکو درست دینکو پابند دینکو مدبل پوجا غوستا نجات نشی منتے او دی که وی چه اللہ رب العزت خپل عدل تاو گورا چه او بند خپل ذان اوسا تو دخپل ذان حفاظت اوکا دخپل ایمان او دخپل عمل پورا پابندی اوکلا نکو دب قرب جوار که ار سمرا سرکش خلقی ده دنه دا غیطه پوس نکی دی داغی پا سرکشه و بغاوت بانده ندینه ولی چه گوره توی او دی خلق داس کولو تعلیم وی او تو خبردار وی او تنیک انسان وی او صالح انسان وی او بزرگ استاخوا که دا کارو نکی داو تو نا دی تپوز داوانا نشی که دی کل چاو پا خپل خپل پابندی کلی وا نو دید پارا هم دا زناناو ذکر کئی دا دعاو یو حضرت آسیہ بنت مزاحم چه فرعون پا نکاح کیوا صرف دقا دا فرعون چه داغن بلوی ظالم و بلوی باغی و بل تواغی و سرکش نشکی دی باغ باندی حد تمام دا سرکش و دا ظلم او پاغی باندی خب پورا زبردستی وکنن پیغی سو داغی دا حکم نخلاف ورزی خونش وکولی او بیام اغی چری دانویلی فرعون تا چگنی بس ما تا مافیو کاو زو بیادا سنکو ما زبردستا خلاف ورزی نکو ما نا اب خپل ایمان او خپل دین باندې ډیر کله کوا ډیر مضبوطه وا فرعون و سریس نشکولې فرعون صرف چې داغه په لاس کې څومره اختیار نه غوا سره وکړو داغه د لاس نه او شهادت نصیب شو دا داغه واسو کنه نور دا ویني خو ایمان او دا ویني خپل عقیده دا خونه شوست استلی دا داغی اختیار کنو دا مخکی نام ظلمونه با کیده خو جکلا دا مقابل رالا دا موسیٰ علیہ السلام دا ساحرانو سره او ټول مخلوق پا دیلوی تماشاو او کامیابی حاصل شو حضرت ایسیه تپوس کو چې من افلحا څوک کامیاب شو چې فرعون ویلو چې وقد افلح اليوم من استعلا نن باغه څوک کامیابی چې دې مقابله کې غالب شو نو دې تپوس کو چې من افلحا جواب راغی چې افلحا موسی و هارون موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام کامیاب شو نزیوی چا من تو بی ربی موسیٰ و حارون بس ما ایمان راوڑے دے پر اب دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام بس چی فرعون خبر شنو ظلم و زیادے شروع کو وزیرین ذکر کی سلمان فارسی پر روایت ہو او دا ابو هريره جنور کې وای چولې وا دا جنور تا می خونه په ټکوال او چې دا خبره واوري د نبی جرند پل تر نه ګټاو کته وي انو بصیرین ذکر کوي چې کله خلق پته نه لاړو نو ملائکه په دې باندې سورې کاو جنور نه وای بیا او دغه وخت کې چې دې کله صاف وته نو دا دعای کړی و چې الله زه خدل ته د گاون نډیره څنګه شوما فلته کې مالا خپل ځان سره کور جوړ کې چلته می گاون خې بس الله ولا جوړ کو ځکه دا الله قانون چې دې زما په نوم باندې دومره غیرت وکړو چې د فرعون خبره برداشت نکړه وی نه منله داغه په ظلم او زیاتی کې رانله مجبوره نشوه داغې په وجه ولله الله ځان سره کور جوړ کړو ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون او بیان کړی دی الله یو مثال خاص دا مؤمنانو لپاره چې ایمان راوړي ځکه دی کدی ایمان خبره ده کنه چې مؤمنان مؤمنانی او ایمان یې مضبوطی او رښتینی او د اخلاصی کنه نو که هغه په داسې ځای کې ژوند تېروي چې د کافرو په منځ کې دی ظالمانو په منځ کې دی او مجبوره دی ګوره خان دا د مجبورۍ خبره ده چې د مجبورۍ خبره نه وي نو اجازت نشته یو مسلمان ته چې هغه د کافرو سره قرب جوار کې وخت تېروي نه هغه ته خو حکم دی چې هجرت وکړه قرآن چې ځای په ځای ترغیبات ذکر کوي چې والذین هاجروا فی الله والذین هاجروا فی سبیل الله دا خو دغې خلقو ته وایي چې هغې چاپېره ټول ملک په کفر او شرک باندې تور دی تیاره ده او دی پکې ناست دی نو الله حکم کوي چې وځه ته نه عنکبوت کې ویلو یا عبادی ان ارضی واسعت فیا فاعبدون چې زما بندیانو زما زموږه ډیره پراخه ده ډیره کولاو ده نو هغه ځای ته لور شئ چې زما بندگی کول شئ چې کوم ځای کې دین او عبادت او اسلام په آزاد طریقه کې نو هلته لور شئ هجرت وکړئ دا سنت دي د انبیاو دا سویلیو آل عمران کیون چلا اتخذ المومنون الكافرین اولیاء من دون المومنین چری مومنان کافر و سر وقت نتیری کافر و سر تعلق و غم خادیو دا بنکی چری دا خود آغا دا خبر کئی چی صلی مجبور دی نشیوتے لکه حضرت آسیہ از فرعون را گی رکڑی وا د فرعون د قفزې نه خواغې ځان نشي خلاصولی نو دغسې دنیا کې نورم کیدی شي چې د ظالم په قبضه کې او په منګول کې او نشي تللی په هیڅ حالت کې نو بیا به داسې وخت تېروي چې په خپل ایمان باندې به داغ نه پرېږدي چې دې ته نقصان ونه رسي خیر د کدې په کې مړ شو او قتل شو هر څه جوړ شو ولیکن دی په خپل عقیده باندې پابندي او کلک وای دا حکم دی اذ قالت کله چې وې دی رب زما رب دا اخري وختو سو کوئی چې دا درنه ګټه پکې خوځا نو دینا ساوته و پلاش بانده و لدرانه گاٹه که نو آقا برا گوری اسمان تاو دا سوال که چی رب ببنی لی هندکا بیتن پل جنتی ایزم آربا جوڑ کامالا خپل زان سرا یعنی خپل رحمت سرا خپل جنت سرا خپل رضا سرا اللہ خزینی عندي دلته کې مراتبه د رتبې او د منزل چړي رچت دې چتا سره بیتن کور انو فسرین وی چې طلبت الجار قبل الدار د گاون سوال مخکې وکړه د کور سوال رستو ولې عندك دا گاون سوال لے چتا سرا تل تخم دنیا کی گاون ډیر خراب ہو فرعون ظالم سرا نو علتا خو خیستا گاون وار عندکا او بیتنی رستو کڑے دے نو عرب تینا مقبول جوڑا کڑے چوت لو بالجار قبل الدار ہر سوک چی او دا کور کوشش کے نو دا گاون کوشش مخ کیوکا چې گاونډ څنګه ده په اطلب الجار قبل الدار. او تاریخ لکی هغه وخت کې اوسړي کور خرڅو چې کوم قیمت یې وینو هغه دا هغه وخت ریټ ډبلو دو چندو جاوته وی چې کور خو دوره قیمتي نه دی کور خو ګډیری نو د لسو زرو دی او تی شل زرو وی نو هغه وی دا خو د کور قیمت نه دی کنه کور د لسو زرو دی خو گاونډ یې د لسو زرو دی زګای په شل زرو خرڅو نو گاونډ کې هډیر چل دی کنه عندک ایوی چتا سرا استاد رحمت سرا استاد جنت سرا چتا رضائی بیتن یو کور او یو کمرا کل جنتی پا جنت کی انو پا سرین ذکر کی چی دی سوال کا برے کاتا نو کور جوڑو ویلی دوی نو دیو جنیو خاندن نو فرعون وی چې دی لیوانه تا وګوره په دې باندې خندا وخت دی هغه جاهل سپوی ده په دې باندې چې دا ولي خان دی او هر حق پرست واحد مؤمن چی کنه نن کزن په وخت کې هغه خان دی ځکه هغه نظر لګي په خپل ځای باندې چه اغا داس چرتا نولی دیلی کنخا ناشنا حال نالانو بل عزت ولی پا دنیا کی داس خار اخ پل کوری ولی دو پا جنت کے جو جوڑ شیو جوڑی دو ملیک لگیاو اروح یه لال پا بارا باند نسوالیو کو چه اللہ مالا کور جوڑ کی دان سرا و نجینیم اما خلاصا کې ما بچ کې من فرعون د فرعون د ظلم نه زبردستی نه او د عذابونو نه و عمله او د دې عمل د کفر او د شرک نه ډیر ګران یې کړه توبه دا جون ډیر ګران ورو به یو ځای کېدل دي نو چې په لداري ایمان ته عمل ته وګوري انتهائی صفا و سترا دیر دی اخلاص او بل پلا دیو ظالم و دیو کافر و دیو مشرک اگر ناکار عملون تو گوری تور تیاری تو با تو دا دیر گران کار دیخوا زکا اللہ تعریفم کئی گن خوا چدا سی نشی کو لسو کو بلکه په نورو خبان معلومه لګون ته دب دباو شي دب دباو نو بس ریس نبی امر کی دا نه هغه کو پر او په شرک کې او په بی دینه کې او په نجاستونو کې په حرامو کې غور سره مو له وسیخه سمره ډیر لوی فرق دی دا ننوم دقه حکم دی الله تربنا مؤمنان تا چې ګور ځان ساته ځان ساته اسنه چې د معمولی لالچ په ځوان دی دیو کافر او د مشرک سره تاسو مرګری شئ نه تاسو مرګری شئ چې هغه په کله دوره استغراق نکوي او تاسو به ډیرې ساخ شمولیت نی بس ارسب ډیر خلک دنیا کې داسې شته دي خان چریو په دعوه د علم او داسې صلاحیت کوي اوس بل پلا د بیذنه خلق سره غم او خادی نست او لاړه خوراک سکاکو او ورکل راکلو د دینه پرېز نه کوي دا څنګه اسلام چې غیری شرک کارونه کوي تو سروم پکی ساخلی اغید غیر اللہ نظر نیاز کئی او لسم ور کئی او تا کئی اتا دمرا دا خپل اسلام او دا دین ننے خبر چی تو ایر دا با دا ثواب کاری نو منگ بے امو کو کنخا گاون دے دو سرا دیر خلق پا دے که مبتلا دخا او کتو توی چیر آخو بیتین خلق دے آخو کافران دی عیسائیان دی یا اندوان دی یا شیعگان دی اگی خو خکار دی کنا نو تاسل پا دے که وسرا برخی اخلے ویر آگی ویچ دے که دیر ثواب دے نو اور دو خپل دین نا نی خبر اور دو سنت نا نی خبر دو قرآن نا نی خبر دا دین خو نور گران نا دے خو پا دی گران دے چی دے که اجتناب دے دے که احتراز دے پال پریز دے پکے پال پریز پا دین کی دے چی دا پکے نی نو اگا دین خو دین نا دے اگا ایمان خو ایمان نا دے اگا عمل عمل نا دے چی تو دمرا نا پوئے گی چی تو اسلامی کار او غیر اسلامی کار نا پی جانے تو توحید امتیاز او خصوصیت نا پی جانے ذکا قرآن ویلیو کر جل لذین آمنو ولم یلبسو ایمانهم بظلم امن اغا خلق لردی چی ایمان راوڑی او ایمان یا بیا د ظلم سره نه ګډ کړي د شرک سره اولائک لهم الامن وهم مهتدون انن د خلق ایمان دغه سره بس د اکثریت چې ګوري نو به مؤمنانو مسلمانانی هم باغه د شرک کارونه کوي قران زکه تعریف کوي چې وی سوال موکو څنګه جزان ساتلو بچ کے مال را دا فرعون او دا دا عملنا او بچ کے مال را دا قوم ظالماننا من القوم الظالمین ایواز دا نیا دیکن چیواز فرعون خونه دے نور دیر ظالمان پا دنیا کشتا دے دا نچ دا ایواز دے دے بس نا میں اللہ دا طولنا منگا بچ کے منگا وساط من القوم الظالمین ولی غیت خدا علم نو کہ دیچے دنا جدا شما و بل ظالم باندے بل ظالم باندے پی خشم نعام خبر ہے اکڑا خا چون جنی من القوم الظالمین قرآن میں شد پارا حکم پا صفت باندے کئی پا ذات نکئی فرعون نم خو بار بار دی وجن اخلی چا ټول ظلمات په دغه راجمونو دا مثال شو عزیز پاره چې الله رب العزت وی تخپل ایمان محفوظ وساته په داسې ځای کې او یریګما خوف مکوان فلا تخشوا الناس واخشون بار بار وی قرآن او ويحذركم الله نفسه الله تاسو د ځان نه یری چې ما نه یره کوي ما نه بل چا نه نه بل څوک تاسو رئیس نشي کولی چې زمانه یریږي نو زبر دي بچ کوم زبر دي ساتم ها دام پکرالو تاسو دام پکرالو چې او بند دي موحد دي مسلمان دي صحیح پاکیزه او په عمل باندې خو لیکن پا خپلا کورانے کی و سرداز خلق دیکھا چاگی پی کبل کل دے اسلام نخر نشتا ہے او پیس چی باندے ار ندے ار سکے نو اکثر خلق دتا مخراری کا نخا ویستا نوادی تا پوس نکی گی تو خبردار ہے تو خو عالم ہے تو خو پرزگار ہے ان استاد ټول خاندان چې دې ته په دې نیول نه نو نه هغه سره اتار ټیشته دی دا او ته دغه خبره کوي په وینا او په دعوت باندې خو به هغه کوتاهي او قصور نه کړی او د هغه د هغې کې اوسېدل تا د هغې دپاره نصیحت نه دی ولې هغې ګوري نه چې دا دې څه کوي دا مونږ څه کوو د الله انصاف او عدل دا دی ښه چې تا د بل چا په عمل باندې نه رانیسي دا او پکې خامخا شته دی چې قرآن وایي وذکر وذکر بیان کوه دعوت ورکوه اوس چې هغې نه مني نو بس تاسو موارده کوه خبره خامخا ته کوي که هغې ته نه وي نو عامه خبره کوي بیانی دعوتی خلق او تا ته د خلق دا پیغور نه کوي چې ته وایي په دې نه خلاصېږي تا نه به د دې تپوس کېږي ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها او مثال دویم د حضرت مریم دی لور د حضرت عمران علیہ السلام اغا خاتون اغا مریم احسنت فرجها چې پاکه ساتلې وا خپل غاړه او خپل گریوان فرج القمیص دا مشهور دی په دې سره کنایات دی د قران عربم چې دا چا صفت کوي د حیا او د عزت او د پردی نوم د قسل باز استعمالي چې نقي الجيب نقي الجيب او طاهر الزل غاله پاک دا لمنیه پاک دا دا کنایات دی کنا نزلت امراد دا کنایات دا گریوان نا چه او بده دوم رضان ساتلی چه دا اغا گریوان تا چالاس نی رسوله نپوش کنا چه دے پاک دامن حضرت مریم اغا چه پاک ساتلی اخپل گریوان اخپل غاله سرا دینا چه کافرو کے اسیدان ټول ملک کفرو کنا دی پو وقت کے خو مسلمانی نو آ تغدن بیت المقدس کے کسو کنا غبو نور بار خو ټول کفر کفر نو دا کفر پا ما حول کیوا او بیام لکه دا حضرت آسیه پا شانتی زانداز ساتلو پا هر حیثیت ایمان عمل حیام اگر کاغی خو پی قسمہ قسم الزامات پوری کول کنا چکل عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو نو یہودو الزام پوری کنا اور تیوی چاننا لکے ہاتھ داد کم یا مریمو لقد جیت شین فریان داد اس کارو کن غلاو تا طریقہ خولی وچی تب اگر نکے تبو تداوی چی انی نظرت للرحمن صوما ما خود خبرو ناروجا نیولی دا پا غمتنو که دا خبرو ناروجا جائز با فلنو کلی ملیو مین سیا دا خبری نکو دا دن تا پوسکے دا مولانا سیبنا انو عیسیٰ علیہ السلام پزانگو کرا نیخ شو او بیان شورو کم چنی عبداللہ زد اللہ بندے ما زیہ نے ما اللہ زامن نہیں آتا نیل کتاب دخ پلی مور اغا پاک دامنی رستو کلا او دا اللہ وحدانیت یہ مخ کی کن چی ضرورت دتی دے چی اللہ سر شرکو نشی انی عبداللہ بدا سی ما حول کزان ساتل دیر گران کار او دې ځان ساتلې او خو پورا فنفخنا فيه من روحنا نمونگا پوکے کڑیو ددی پا گریوان کی انہی جبریل علیہ السلام یادی و اللہ زانتا نسبت کی جبا نفخنا زکا امر خدا اللہ طرف نو کرن و نفخنا او جوابو شداغا اشکال چو سورت مریم دا آیتنا رات ذہن تا جبریل امین ورتوی انما انا رسول ربکی زخو بند نیما انسان نیما استاد استاد ربم لأحب لک غلاما زکیا اللہ طرف نمی دا پیغام راولے دا اللہ پیغام دے چی اللہ وی چیز تا تا یو الک یو زی بخما دیر پاک خل قال تا کی جوڑک را چیزا ہوتا جبریل بخلے ہو لے احبا نا اخوی رسول زن تے رسول ہوئے او رسول هغه څوک چې رسالت راوړي پیغام راوړي نا پیغام دا خپل خبره نه ای هغه چې چاره لګلې دا هغه خبره ای جبرئیل علیہ السلام دا هغه خبره کوي چې له احبا الله وی چې زبخم دلته ځکه وی چې په نفخ نه دا خو مونږ حکم کړو ښه په دې کې د خپل روح نه وصدقت بكلمات ربها او دی حضرت مریم تصدیق کړو دا وی کلماتو د خپل رب کلمات نسوک دغه اخلی چې جبرئیل ورته وی چې انما انا رسول ربک لهابا نو یقین یو کو بیا به کې شک او څوک تنا کلمات د سورته ال عمران چلتا اللہ دا دی پاک دامنی ذکر کلیوا چی آمر یمو ان اللہ استفا کی و توحر کی و استفا کی علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین دا کلماتو دا اللہ طرف بغی تصدیق کلیو کنا بکلمات ربها وکتبه او پټولو کتابونو آسمانیو د الله سلور واړه تورات انجیل زبور قران زکه ذکر خو باغی کې وکنه کنا ذل شی نو قران خدای په کتابونو کې هو تعریفونه او بیانونه راغلی وکنه دا ولي وی زکا اصل ایمان دا اللہ با کتاب باندی جوڑی گی دیو سر زکا ہوئی اللہ وی داغی ایمان ولی ایمانو داغی یقین و تصدیق ولی او اخلاص زکا جی و کتبی ہی رابطه دا اللہ دی کتابونو سراو کرنا او داغی ایمان دیر مضبوطی چی داغی تعلقو دا اللہ دی کتاب سرائی وکانت من القانتین او دا مریم دا عجزی کونکو نازکا چی اللہ و طویلو چی مریم اقنطی باقی پوری اقین کرو من القانتین اس عربیت کے خود گرامر قانون دا دی چی دا مونس دا پار جمع سالیم را دی کنا من القانتات پکارو عدلت قانتین که دو مذکر جمع روڑا دیکھ اصل جواب امداد چی مریم خو زنانو خو لیکن کاری دو نرانو کڑے دے اللہ و تا صیغہ دو مذکر استعمال کرو چی زنانو کڑے دا سی چی زناری نو نڈیر اوچت کارو نکی لکہ دا جدلتا کم بیان شخا دا سیناری نه نشی کولی لکه حضرت آسیه چې کم سکړی وکړه دا سیناری نه ځان نشی ساتل لکه حضرت مریم چې ځان ساتلو اریو په ډیرو مشکلاتو کې وخت تیر کړی او بیا خاص کر حضرت آسیہ. ځکه فرعون وی دومره ظالم چې هغه به تورات کې څه واورېدو یا د انبیاو نه چې څه اورېدلي وو تورات خو لا نه وو نازل شوی او د هغه د هلاک نه پس نازل شو. خو د انبیاو نه د موسی علیه السلام نه بیا چې واورېده څه نو هغه کار به یې شروع کړو. زه ته اورېدلی چې قیامت کې جنت کې باغونه وي نهرونه وي نو د دریای نیل په غاړه باندې ډیر منزل کې باغونه جوړ کړو هر قسم میوې چې قرآن وایي کنه چې فاخرجنا من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم هر صبح ابیا پکې خسته خسته حسینا کېو دا کېنو چې دا پکې حور دي کنه نو بیا چرته وری چې دوزخ هم شته هغه هم جوړ کوي چې له به صدا ورکول نو یې دوزخ ته به ورځم ګوره اور پکې بلې ته بیا څه چا ویلو چې دوزخ کې مارانو می هغه هم پکې وساتل. مفسرین ذکر کوي چې حضرت آسیہ سره یو بل عمر غری و چې هغه فرعون سربې مانګزاو ماشي تو ته وي هغه هم دغه سي د آسیہ سره ایمان راوړي نو هغه له تعذاب ورکونو ماران پر اخلاص کړو وی چا ته ویلو چې د دوزخ ماران داسې دي چې جهنميان به چی چی خمرې بنا چې اسنه ستاده ماران داس می دیو لګیدو حکم یې وکړو چې دې ماران نه د غاښونو نه هغه پونه لري کې چې هغې کې زهري نو زهرو هغه پونه هغه ته لرې کړې نو اسې چک به یې لګاو دومره لوی ظالم وي دنیا کې چې بالکل ځان د خدای سره برابر او چې زمام جنت او دوزخ شته کنه. دا ځکه واځي روایت کې راځي چې شیطان هم کله کله په انسانانو کې داسې عمومي چې دا غنځ د کړه کوي ښا ځکه ابلیس هم خبرو چلانه بل عزت ویلی سوره هود کې چې هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام وکان عرشه علی الماء چې زموږ آسمان الله نو پیدا کړی نو دا عرش په اوبو باندې وکړ نو ابلیس هم اوس چې خپل بادشاہی کوي او شیطانان خوري را خوري او لیګی را لیګی هغه مې خپل تخت په اوبو باندې کې په سمندر باندې دا به اورېدلی وو نو هغه ځای نه بیا خلک خوري کنه حدیث کې راځي او بیا د هغې کارګزاري چې وایي تاسو وکړو تاسو وکړو تاسو وکړو نو هر یو له زورنه کوي چې تا هیڅ نه دي کړي وایي چې کوم راشي او هغه ته وایي چې ما خو په خزه خان باندې کور روان کړ نو ځان ته رانږدې کې چې دغه کار کاو تا سم کار وکړه چې کور دې پر روان کړ که بهره طریقه باندې کنه نو هغه پکې هم کامل او ناقص پېژنې کنه ښه څوک ځان ته رانږدې کوي او څوک ځان نه لرې کوي نو هر څومره چې دنیا کې دي کنه بس خدای توب ته ځان رسوي تکبرم دغه ته وی کنه خا چار بنده ځان کې داسې نخ نشانه پیدا کیدا پیران ډیر داسې دوکي کوي خلکو سره خا او پیریو ته ښکار کوي نو پیری نور سنې خو خدای ته وی کنه چې زه غواره ستاسو د کورونو نه خبرې ما که زما موریدان په سواد کې دی او که په کوارټ کې دی او که په دغه لیکن زه د هغه د کورونو نه خبرې ما دا خدای توب نه دی. ښکاره دا چې دوی کوم چلونه د خلکو د ګمراهۍ د پاره جوړ کړي دي ښه، او چې ځان ساده خلق د کلو د غرونو خو نه پوهېده، نو هغه پیر وی مورید ته وایي چې دا ګوزوا ده، او چې هغه چینې ته لوړ شي نو ماته یې کړه. نو چې هغه لوړ او شډمنټو شو نو بل مورید ته وایي دوکه خبیث نه کوزه ماته شوي دلته دوکه کوزوله اوسه. نو چې د وړه نلته هغه ته یې دغه هم کوي پیر صاحب درته غوسه شوی دی، هغه وایي دا خو ماته هغه ویلي وو چې ماته یې کړه. نو دا پیازه شوه، دا چلونه اور دوکې ټول د دې دپاره دی چې خلکو ته د خدای توب علامې په چې په غیبو زه پوهېږم، هر څه نه زه خبر یم، هر ځای کې زه موجود یم. دا خدای توب نه دی، نور څه دي؟ انبیا خو دې دپاره راغلي وو چې د خپل ځان حال خلکو ته بیانو، چې ګوره زه بنده یم، ستاسو په شانته یم، پیدا شوی یم، لوی شوی یم، بیمار کېږم، صحتم اوږې کېږم، تږې کېږم، خوراک ته مې مجد ته یو، خوب ته مې مجد ته یو، ټول عادتونه زما د انسانیت تي ګوره، انما انا بشر مثلکم، په ما باندې ګوره څه بل څه اعتماد پیدا نه کوي ښه، مهرباني وکړئ چې عیسی علیه السلام کوم ځای ته ورسوم، وایي چې آسمانونو کې نو خدای دی، چې په ځمکه راشي نو عیسی علیه السلام دی، دا لویه ګمراهي وه په دنیا کې. نو هر څومره آسماني کتابونه چې نازل شوي دي، د دې لپاره چې د خلکو ذهن پاک کی او د دې شرکیاتو نه صفا کی ښه، نو که مثالونه دي که دلیلونه دي ټول د دې لپاره دي چې الله واحد لا شریک دی، هغه په خپلو صفاتو کې یوازې دی، دغه صفات په مخلوق کې نشي راتلی، از مخلوق صفات دغه د شان سره لایق نه دي، دغه اصل توحید دی کنه.